ले ले नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता तो कौन मांगता ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है हमको जॉनी नहीं मांगता हमको पीटर नहीं मांगता हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता तो कौन मांगता जॉनी जॉनी जूली का दिल तुम पे आया जॉनी तुझको ही माना मैंने अपना हानी तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है लेली नहीं मांगता हमको मैरी नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता तो कौन मांगता ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है जूली जूली जॉनी जॉनी जूली जूली जूली जॉनी जॉनी जूली जॉनी जूली जॉनी जूली जॉनी जूली जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.